ये करेंगे। ہم کلاوت والوں کو باہر بیٹھنے کا کہا کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کرتے اجتماعی عمل ہو رہا ہے، آپ کا انفرادی عمل ہے، اس کو آپ چھوڑیں ذرا ہیں. درود شریف کافی پڑھ رہے ہیں، آخری پنکھے کو بند کر دیں، آخری پنکھا ایسے ہی فالتو چل رہا ہے. پچھلے دو پنکھوں کو کھلائے نہیں، آواز آج آ رہی ہے جی، آواز صاف آ رہی ہے. جن آپ لوگوں کی ہے کہ نہیں کی ہے، محمد صلی اللہ رسول کریم. عرض یہ ہے کہ جب آدمی کو دینی اور شرعی فہم نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کی ہر عمل کی جو بنیاد اور اٹھان ہوتی ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آخرت کے نتائج کو سامنے رکھ کر آدمی کی عمل کی اٹھان شروع ہو جاتی ہے. اور آج میں بہت تفسیر پڑھی ہوتی ہے، بہت حدیث پڑھی ہوئی ہوتی ہے، فقہ کا بہت بڑا عالم ہوا ہوتا ہے، درس دے رہا ہوتا ہے، تقریریں کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کا اپنا عمل کا وقت آتا ہے تو جب تک کہ اللہ کی رضا، حضور کے اتباع، آخرت کی نجات، ان تین بنیادوں پر ان کی سوچ نہ لگ رہی ہو اور ان تین بنیادوں سے اس کی عمل کی اس عمل کا ارادہ نہ ہوتا ہو تو اس کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوا. اس کو معلوماتی علم ہو گیا ہے لیکن اس کو اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہو. ہمارے ایک مولوی صاحب ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گئے تو ان سے کہا کہ میرے مدرسے کے لیے دعا کرو. تم نے کہا مدرسے کی فکر کو چھوڑ، اپنی فکر کر. کہ تیرا کیا ہو؟ اگر مدرسہ چلانے سے کوئی سے اللہ راضی نہیں ہوا تو مدرسہ تو ایک تحریک ہے، سیاسی تحریک ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جب پاکستان آئے تو چھوٹی سی مسجد میں مدرسہ چلا رہے تھے، اس طرح ہوا کہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا پاکستان کی بننے میں، اور ایسے فقیر مرائے شادی تھے کہ کوئی مفاد انہوں نے نہیں لیا، اور جلدی ان کی وفات ہو گئی، اہلیہ بیوہ رہ گئی، تو حکومت پاکستان سے تو اس کے لیے بھی کوئی معاوضہ نہیں لیا ہوا تھا. مفتی شفیع صاحب نے کوشش کر کے ایک خالی زمین، خالی ایک میدان تھا، وہ حکومت سے دارالعلوم کے لیے منظور کروایا، اور اس میں ان کی اہلیہ کے لیے بھی گھر کی جگہ کا پلاٹ کیا، اور ان کے اور کوئی رشتے دار بیٹی کن کے لیے بھی کیا، اور مدرسہ مسجد ساری باتوں کے لیے کیا، اور اس سے فضا کرنے کے لیے سارے بندوبست ساریاں تیاریاں کر کے خرچہ کر لی. ان کا جو درماد تھا اس کو کسی نے پٹی پڑھائی، پٹی یہ پڑھائی کہ زمین دوبارہ سفر کے نام پر بھی جا رہی ہے اور لے رہا ہے کوئی، بہت کانگڑا ہی ریکارڈ بن گیا، کانگڑا کا ریکارڈ بن گیا، اور عین موقع پر آ کر اس پر انگا مارا ہی. وہ مقامی ڈی سی نے بھی کہا کہ آپ کو خط دیا ہوا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ آگے بڑھیں، اس کام کو مکمل کریں. میں اپنے بیٹوں کو، دامادوں کو، سب کو کہا کہ میں ایسی مختلف سی متنازع جگہ پر مدرسہ بنا سکوں. سارے کہتے ہیں اپنی اتنی کوشش کی ہوئی تھی تقریر کے کامیاب کرنے کے لیے، اتنا خرچہ کوشش کی ہوئی تھی کہ ہم روتے ہی وہاں سے اٹھے، اور ہم کیا کریں کہ ابا جان مانیں گے. میں نے کہا ہمارے نزدیک مدرسہ چلانا مقصود اللہ کی رضا مقصود. اور جب ایک جگہ جھگڑا اور تنازع کھڑا ہو رہا ہے تو ہم وہاں پر مدرسہ قائم نہیں ہوں، چھوڑ کر آ کر وہ جگہ ان سے لی گئی، اس میں کالج کالج بنا، ان کے لیے کام کی نہ ہوئی، اور کہتے ہمیں دور دراز کے بعد دور دراز جا کر ایک پیرام ہے لانڈی کی طرف جگہ لی، لانڈی یہ جگہ مدرسہ پورنگی ہے، یہ پورنگی کہتے وہاں سے جب آتے تھے تو پیدل چلتے تھے، ریت اور تیس سے گزرتے تھے، پھر ایک بس سے بیٹھتے تھے، پھر دوسری بس سے بیٹھے، پھر کراچی کو پہنچتے. اللہ نے آج اس جگہ سے اتنا آباد کیا اخلاص کی وجہ سے، تو اس کے قریب آبادی بازار ساری چیزیں بنی، آباد ہوئی، وہ ایک آباد علاقہ ہے. اس وقت صبر کرنا پڑا، وسائل آتے نکلتے جیسے نظر آ رہے تھے، ایک صبر کیا، جس اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ حلال لحظے سے دے گا، اور جھگڑے وغیرہ چلا کر اور غلط ترتیبیں چلا کر، خاص اسلامی سیاست کرنی ہو، خاص اسلامی مدرسہ چلانا ہو، خاص قصبوں کا سلسلہ چلانا ہو، یہ سب دنیا ہے، سب دنیا جانے. اس آدمی کو چاہیے تھا کہ بجائے اس کے یہ کاروبار کا تو دکان چلاتا، پیسہ کمانا ہی مقصود تھا، جب بڑا بننا ہی مقصود تھا، کون سے زیادہ دنیا کی چیزوں میں بن رہی ہے اسے, وہاں جاتے ہیں وہاں دیکھ کے کھاتے ہیں. اس لیے تو اب ایک دفعہ ہماری جماعت کراچی گئی تو وہاں انہوں نے اثر کے بعد ایک بیان ہوتے مرکزوں میں, مغرب کے بعد ایک, فجر کے بعد اثر کے بیان کے لیے ایک فارغ و تحصیل عالم کو کھڑا کیا ہوا. آؤ فارغ و تحصیل عالموں کی علم حاصل کرنے کی فضیلت اور دنیا والوں کی کباہت بیان کر رہا ہے. ویسے میں نے غور کیا تو قلب میں علم توجب اور علوم برتری پرانی لوگوں کی حسارت اور یہ کچل رہی ہے. تو مشورہ ہونے میں بعض اس کو بیان کرنے کے لیے کھڑا کرنا تھا تو مشورہ ہونے میں دیر سے ان کو کھڑا کیا تھا کہ آپ لوگوں کو جمع کر کے بات چیت کریں. تو اللہ کی شان کو ہماری جماعت کو کھا گیا تو مرکز والوں نے کہا کہ مجھے کھا کے یہ بیان کریں. جو میں بیان کرنے شروع ہوا تو یہ مضمون کھلا کہ بعض تاجر دنیا دار اپنے تجارت دنیا داری پیسہ کمانے سے آفت کما لیتے ہیں اور ہم اپنے علم, ہم اہل علم اپنے علم سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں. وہ کیسے, وہ تو پیسہ کما رہا ہے اپنے آپ کو دنیا دار ٹھیکیا پاس ایک فاجر دنیا دار سمجھ رہا ہے اور آج کا نہ آ کر اپنی کمائی کی ہوئی مدارس پر چندے کے طور پر دے رہا ہے. سب نے پیسے سے آخر کما دی تھی اور ہم اہل علم اس بات کو لیے ہوئے تھے کہ ہم علماء ہیں نیامی ہیں. اور ہم حیثیت والے, ہم نے بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے, ہم نے دنیا کو چھوڑا ہے علم حاصل کیا ہے. وہ دنیا داروں سے ہم زیادہ خسارے میں چلے جاتے ہیں. عمل کو تو عمل کی فرق کو وہ پرکھنے والا بہت ہی علیم و بصیر ہے, بہت گہرا جاننے والا ہے, بہت گہرا دیکھنے والا ہے. تو لہذا جس وقت آدمی پر وہ حالات آتے ہیں کہ اب اس کے ہر عمل کی اٹھان آخر کی بنیاد پر ہو گئی, آپ اس کا تعلق مالا کا اللہ کا تعلق کا دروازہ کھلائیں, ورنہ نہیں کھلا ہوا. ہاں جی, کئی جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو نماز پڑھنے والے لوگوں نے کہا کہ فاروق تحصیل عالم میں حافظ ہیں ماشاء اللہ, نماز پڑھائی انہوں نے بڑا اچھا پڑھا, پھر بڑا خوش ہوا آواز میں فضل گزار پڑ. تو میں پڑھا بسم اللہ مجری ہا اور مستا, تو میں نے آہستہ سے کان میں کہا کہ یہ مجرے ہا ہے, اس کو یا مجہول بنا کر پڑھتے ہیں. سارے قرآن مجید میں کھڑی زیر جب آتی ہے تو میں وہ مجری ہا پڑھ جاتا, یہ فقط ایک جگہ ہے کہ جہاں اس کو مجرے ہا پڑھا جاتا ہے. اور یہ اصول ہوتا ہے کہ اہل زبان بعض باتیں زبان میں جو گرامر کے قواعد ہوتے ہیں اس کے خلاف چالو ہوئی ہوتی ہے تو وہی گرامر ہوتی ہے, کیونکہ اہل زبان کو ایسے ہی پڑھتے ہیں ایسے ہی بولتے ہیں. اس کو مجرے پڑا پڑ جاتا ہے تو آگے سورج گئے میرے ساتھ بات سننے لگتے. میں نے کہا جی نا سات سال سے آپ نے پڑھا ہے ان سے وقت ملا سے پوچھتے ہیں پکا بھائی کر رہے تھے بات اپنا اوڑھنے کے لیے تو نہیں آیا تھا, میں کو ان سے پوچھ لینا پھر. سبحان اللہ, اس وقت میں آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کیا مفرد کے اعتراض سے میرا نام بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا ہے. اگر بڑھتا ہے تو سمجھ جا کے نفسانی بن جائے, تو نفس کے پیچھے چلنے والا بندہ ہے. کیا وہ کیسے ہوا, تیرا نفس بڑھ سکتا اور اگر نہ صحیح بات کہتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے میری غلطی کے پاس نشاندہی کی, غلطی میری بتائی, اور بس شکر شکر کا جذبہ آیا, تو آپ سمجھ لیں کہ تیرا نفس جو ہے وہ منقاد ہوا ہے, منقاد ماننے والا. ورنہ نفس منقاد نہیں ہوا, ماننے والا نہیں ہوا. اور تصرف کی بنیادیں وہ ان باطنی چیزوں کے پر ہیں جی, ظاہر علوم بہت مبارک ہیں. مولانا فضل مالک صاحب اپنی کتاب پر تقریر لکھوا رہے تھے, تو ایک انہوں نے مجھ سے بھی کہا کہ دنیا دار لوگوں میں سے کسی آدمی کی ہونی چاہیے. تو اس بار میں نے یہ لکھا کہ علماء مدارس میں جار مجرور, صلہ مفعول, فاعل مفعول, ضمیر مرجع, ان کو کر کے معنی متعین کر کے بتاتے ہیں کہ یہ معنی ہے. اور اگر تصور کہتے ہیں کہ یہ معنی آپ کی عقل, آپ کی روح, آپ کے قلب اور آپ کے نفس کے اندر کیا چیز پیدا کرنا چاہتا ہے, اس کو ہم پیدا کریں گے, وہ تجھے بتائیں گے, اس کو تو پیدا کرنے کی کوشش کرے گا. اور وہ جب پیدا ہوگی اندر تو پھر بھاگے بتاتا ہے کہ ہاں اب یہ بات پیدا ہوگی, یہ پھر کام بنتا ہے. ورنہ سارے الفاظ اور معنی کا ہی فکر ہوتا ہے. راجی صاحب, یہ ہم بات بات میں کہتے رہتے نا, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے کام لوگ کیا کہیں گے, لوگوں کی بنیاد پر ہیں. فلک بس ہوئی, فلک بس ہوئی, فلک بس ہوئی, لوگ کیا کہیں گے. او میرے بھائی, وہ تو یوں سوچنا ہوتا ہے کہ اللہ میاں کیا کہے, اس پر اللہ میاں کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کا رسول کیا کہہ رہا, شریعت کیا کہہ رہی ہے. لوگوں کی خوشی, لوگوں کی رضا اور لوگوں کی بدنامی کا خطرہ اور لوگوں کے اعتراض کا خطرہ, یہی تو اللہ کے نہ ہونے کی بنیادیں ہیں. یہ جو عام جملہ بولا جاتا ہے, فوق اللہ بغض للہ, محبت اللہ کے لیے, بغض اللہ کے لیے. تربیت سالک میں حضرت بولا اشرف علی خادمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خطوط لکھے ہوئے ہیں علماء نے, ان کے مریضوں نے, کہ یہ فلاں آدمی سے اور یہ فلاں فلاں بیچنے کی باتوں کی وجہ سے مجھے نفرت اور عداوت, لیکن میں آپ سے یہ پوچھنے کے لیے خط لکھ رہا ہوں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عداوت میری نفسانی ہے یا میری یہ دعوت پھر حقیقت اس کے خراب اعمال کی وجہ سے. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے باطن میں غور کریں, قلب میں غور کریں کہ اگر ان اعمال کو چھوڑ دیں تو آیا پھر بھی آپ کے دل میں ایسی نفرت و دعوت رہے گی کہ پھر ختم ہو جائے گی, اس کا پھر جواب. تم نے جواب دیا کہ وہ میں نے غور کیا جب باطن میں, تو مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اگر ان باتوں کو چھوڑ دیں تو میری نفرت دعوت ختم ہو جائے گی, پھر نہیں ہوگی. میں کہا اس کی یہ بات میرے کو بتا رہی ہے کہ آپ کی نفرت دعوت ہے وہ نفسانی نہیں ہے, وہ نفسانی نہیں ہے, وہ اس کے خراب عمل کی وجہ سے ہے. اب یہ باریک باریک بھی نہیں ہے, اگر نفس کے لیے کر رہا ہے, شیطان کو دھوکہ کر رہا ہے کہ تو اللہ کے لیے کر رہا, اعلیٰ کو نفس کے لیے کر رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی آدمی کو درے مار رہے تھے کسی بات پسند نہیں کرنے کی, تو چاہے سے گالی یوں گالی سے نظر مارنا بند کر. تین شہادت میں واقعہ لکھا ہے نا, اگر یہ واقعہ اور یہ واقعہ دونوں لکھے ہوئے ہیں کٹھے, یہ ایک حضرت علی رضی اللہ نے آدمی کو پچھاڑا, قتل کرنے لگے تو اس نے منہ پر تھوکا, ان نے چھوڑ دیا. عمر فاروق رضی اللہ نے آدمی کو کسی جرم کی سزا میں دھرے مار رہے ہیں, اسے گالی اس نے چھوڑ دیا. چھوڑا آپ نے کیوں دیا کہ آپ گالی کے غصے کی وجہ سے درا لگنے کا خطرہ تھا, مجھے جو ہے اس کی گالی پر غصہ آیا ہے اس کا اثر سے آپ درا میں رکھتے ہیں, اس وجہ سے چھوڑا. اور عبداللہ نے فرمایا کہ جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں اب غصے میں نے اس کو ختم نہ کر لوں, نفس کے لیے نہیں. ایک فہم ہے جو قلب میں باطن میں پیدا ہو, اور یہ ہم جس ماحول میں چل رہے ہیں اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے چل رہے ہیں کہ ہم سب اس کے محتاج اور اس کے ضرورت مند. ایک واقعہ میں نے سنا دیا آپ کو, سپی صاحب والا, مدرسے والا, حضرت مولانا یوسف نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیابان میں مدرسہ بنایا تھا. کہتے ہیں عید کا دن تھا تو عید کے دن بزرگوں کے رشتے داروں کے قبر کے مزارات پر جانا, فاتحہ پڑھنا, ان کو خواب بخشنا اور زیارت کرنا ہے مستحب ہے. اس کے بڑا خراب ہے کہ آدمی کو آخرت یاد آتی ہے, موت یاد آتی ہے, آدمی خیال ہوتا ہے میرے والدین سے چلے پھرے, صحت مال دولت والے سب کچھ دیا ہوا تھا آپ نے قبروں میں, کل ہمارا ہی حال ہونے والا. کہتے ہم نے سوچا کہ ہم اپنے بزرگوں کی قبروں پر زیارت کے لیے جاتے ہیں, کہ جا رہے تھے شبیر عثمانی رحمتہ اللہ علیہ کی قبر پر, اور جب واپس آئے تو یہاں ایک بیابان تھا, یہ تو پسند آیا, اس نے بیٹھ کر دعا مانگا. جب دعا مانگی کہ یا اللہ اس جگہ کو میں دار العلوم کے لیے بیٹھ, میں بس اللہ نے دعا قبول کی, دار العلوم بنا بیابان. وہ بیابان آبادی ہوا, نیو ٹاؤن اس کا نام رکھا گیا, اور اللہ نے حضرت بنوری نے رحمتہ اللہ علیہ کو اس کی مقبولیت عطا فرمائی, ترکی وفات پر اس کا اس علاقے کا نام بنوری ٹاؤن رکھا گیا. سیاسی لوگ جھٹ مارتے ہیں, الیکشن کرتے ہیں, ان کا غم ہوتا ہے کہ ہماری کسی سڑک پر ہمارا نام رکھتے ہیں, لوگوں کی ان کا کہ سڑک پر میرا نام رکھ دیا جائے, کہ خطا کا میرا قصبہ لگ جائے. کیونکہ جب قبر احمد کا نقیر سوال پوچھنے کے لیے آئیں گے اور قبر کی آگ جب بڑھے گی تو اس پر یہ کتبہ بچائے گا, بچائے گا. وہ میرے بھائی تو دیکھنا اس بات کو ہوتا ہے, تو اس وقت یہ چیز, یہ میرا ایک کام, یہ کارنامہ, یہ عمل, اس وقت میرے کیا کام آئے. اللہ تعالیٰ کا بات کیا, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے, جہاں دین کا کام ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ وسائل کو پھینک کر اس جگہ پر لائے گا. آج ان فرق ایک ولی صاحب آیا, نے کہا ساتھی نے بتایا کہ انہوں نے امامت شروع کی ہے, درس دینا شروع کیا ہے. میں کہا مولوی صاحب یہ دین کا کام ایسا ہے کہ اس کو شروع جب آدمی کرتا ہے, فاقے تکلیفیں, پھر مخالفتیں, چکلشیں سب آتی ہیں, لیکن ایسی تاثیر والی چیز ہے کہ اس کو جم کر کرتے رہو اللہ کی رضا کے لیے, تو پہاڑ کی چوٹی پر کرو گے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ وہ سائل کو وہاں لا کر تمہارے قدموں میں ڈالے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ان وسائل کے قدموں میں ڈالنے کی نیت نہیں کرنی ہوتی, نیت یہ کرنی ہوتی کہ یا اللہ ساری عمر کا تو اس پاکوں میں اور پڑے پرانے حال میں رکھ کر ہم سے کام کرا لینا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتے نہیں. یہاں پر اللہ سرگل ہوتا تھا, وہ کہا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ غیرتی بادشاہ تھا, صاحب اچھا صاحب اچھا نے بدلیں گے اللہ تعالیٰ غیرتی بادشاہ. لاہور میں ہوتا تھا, وہاں کے جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی مسجد کے خطیب تھے, بڑے دیکھ سالے آدمی اور متوقع اور بالکل اپنی بات ذکر فکر ایک درس حدیث کہتے تھے اور ایک درس قرآن دیتے تھے, یہ ان کا مشغلہ. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں جو جتنے دنیا دار لوگ وہاں پر یہ انچارج آئے اصلوں سے ان کا وہاں پاس بنگلہ ہوتا تھا، کہ میری بڑی قدر کرتے تھے اس کے بچوں میں پڑھا دیتا تھا، با احترام بڑی قدر کرتے، کہتے ہیں تمہارا دیندار آدمی آیا اس نے مجھے بدل کرنا شروع کر دیا. یا اللہ دنیا دار آئے، جس کو بزرگ والے لوگ آئے وہ تو میری قدر کرتے رہے، دیندار آئے میری بہترین کرتے رہے. میں نے کیا کر کے ایک دن میں رات اٹھا، تہجد کی نماز پڑھی اور مسجد کے درمیانی ستون کو میں نے پکڑا، اور میں کہا یا اللہ میں تو تیری مسجد کا خاتم ہوں، میرا تو کوئی وسیلہ نہیں سوائے مسجد. یا اللہ میں تو آپ سے سوال کرتا ہوں کس آدمی سے، اس کے ظلم سے اور اس کی میری جان سنا. یہ سب آدمی کو آڈر آ گیا کہ آپ کی فوج ختم ہو گئی، آپ مکان خالی کر کے جائیں، دوسرا آدمی رہے. اللہ کے لیے اللہ کا کام کر رہا اور اللہ کے کام میں لگے رہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے سارے کاموں کا اللہ تعالیٰ خود کفیل اور خود پورا کرنے والا ہو جاتا ہے. کہ جو آدمی سارے غموں کو چھوڑ کر ہے غم کو لے لے، آخرت کا غم، اللہ کی رضا کا غم، دین کا غم، اللہ تعالیٰ سارے غموں سے اس کی نجات کا بندوبست کرنا ہے. ایک بڑے بیوروکریٹ تھے، وہ حضرت مولانا صاحب کے متقدوں میں سے تھے، شاید بیٹھ بھی ہوئے تھے، آتے جاتے رہے سر کے چیف سیکرٹری بننے کے ان کے حالات آ رہے ہوتے تھے. ہمارے مولانا صاحب شاہ صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ صاحب ان کے امیر تھے، ان کے گھر پر لوگوں نے چوری کی، اور چوری کی رات کو ڈاکہ ڈال کے حملہ کیا، ان کی بڑی مضبوط اس نے مقابلہ کیا، زخمی ہو گئی، بگایا اس نے چوروں کو. تو اس میں اس طرح ہوا کہ ان کے بارے میں مقامی پولیس کو، مقامی افسروں کو کہا کہ بچے ہمارے بہت اہم آدمی ہیں اور ان کو ہرا دیا جائے، اور ان کے کیس کو اسی طرح دیا جائے تاکہ ایک آدمی زندگی وقت کی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے وہاں پر، اس کے بال بچوں میں یہ حال ہو جائے، اس کے لیے سب کو غیرت کرنی چاہیے. تو انہوں نے جب کہا گیا تو اس نے کہا کہ مولوی وہاں کیوں بچے، پھر یہ بہت زیادہ مجھ سے توقعات کروا رہے ہیں. میں نے کہا اسی چلتی نہیں بنے گی، مس کا کام یہ سمجھتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور یہ دوسروں کے پاس اس پر بات ہو جائے گی، اس کے دل میں دین کے لیے، دین کی قدر میں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کو اللہ کا تعلق لگا سکتا ہے. وہ اس شاعر کی قدر نہیں کر رہا کہ اس پر بس لے آتا، رکوع سجود اللہ کا فرشتے بہت کر رہے. تو نماز ساڑھے 8 بجے، خیر اور یہ ہے کہ نگاہ اپنے باطن پر رکھنی ہوتی ہے. کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نگاہ باطن پر رکھنی. وہ ڈاکٹر اسلم صاحب تھائی لینڈ سے آیا تو اس نے مجھے شکایت کی، اس نے کہا والے تبلیغ والے ساتھی نے 10,000 ڈالر مجھ سے ہتھیار لی شکایت. میں وہ کہتے اس نے کہا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے 5,000 لیے. تو اس نے کہا کاروبار وہ ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، 5,000 اور چاہیے. تو وہ بھی دیے ہمارے پرسال کے بھائی. میں کہا مودی صاحب میں ڈاکٹر صاحب آپ نے تو وہاں اکیلے آدمی سے آپ کے اتنا تجربہ بھی نہیں ہے. میں کہ یہاں ایک آدمی آیا ہے پشاور میں، اس نے پشاور کے مرکز کے ساتھیوں کے 2 کروڑ روپے اچھا ہیں، ایسا بیان کرتا لوگوں کو ملا تھا. تو آپ یاد آ کر سربراہ صاحب واقعہ، ہاں، اور ایک اہم آدمی نے اپنی بھانجی کا رشتہ سو دیا، جس سے دو بچے پیدا ہوئے اور آخر وہ ان کو چھوڑ کر بچوں کو بیوی کو 2 کروڑ روپے لے کر پاتا ہے. تو یہ تو دنیا جو ہے کہ یہ دنیا یہ دل میں ایسے گھر کرتی ہے اور ریا اور دنیا کی محبت ایسے گھس آتی ہے کہ تاریخی رات کی تاریخی میں سیاہ پتھر پر چلتی ہوئی چیونٹی کی جیسے پتہ نہیں چلتا ہے گھس آتی ہے اور ہم سارے کے سارے خطرے میں ہوتے ہیں. نہ کرنے والے تو اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں, تو بسائے پڑتے ہیں اپنے کو ذلیل گھٹیا سمجھتے ہیں, ہم کرنے والے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, بڑی شخصیات بڑی ہستیاں سمجھتے ہیں اور اس وجہ سے ہم مجھے مبتلا ہو جاتے ہیں, ٹھوکر کھاتے ہیں, گرتے ہیں. تو بس اس وکل کی ترتیب کو حضرت جی مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کروا کے ریٹائر لوگوں کا 1 مہینہ گھر اور 1 مہینہ باہر اس کا فیصلہ ہوا تھا. پہلے ہمارے بھائی صاحب متوکلین کو بٹھا سکتے ہوں, حضرت جی نے سلسلے کو بدلا. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل توکل کے بجائے اہل تعقل بن جاتے ہیں. توکل کے بجائے اہل توکل, اہل تعقل کھانے پینے والے ہیں. جی صاحب بیان کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے کس پر اثر ہو رہا ہے. تقریر تو ایک مشق ہے, پڑھنا بلانا ہسانا ایک مشق ہے. کچھ بات اللہ کی رضا نہ ہو تو ہر ایک آدمی سب کر لیتا ہے, کرتا رہتا ہے, لوگوں کو رلاتا ہے, لوگوں کو ہنساتا ہے, لوگوں کو جوش میں لاتا ہے. اس کے سب سے زیادہ ماہر کون ہوتے ہیں؟ شیعہ ذاکر تقریر میں بجنے کو چھال دیتا ہے, رلاتا ہے, چیخیں مارتے ہیں. لیکن کیا اللہ کے ہاں مقبول ہے؟ وہ نہیں مقبول ہے. تو مشق ہے, ہمارے ہاں دیہات میں ایک کہانی مشہور ہے, تو ہمارے بڑے بھائی ہمیں سنایا کرتے تھے. دیگراں ایک پرندہ ہے, دیگراں وہ بڑی سریلی آواز نکالتا ہے, ورکو گاؤں میں مشہور ہے کہ وہ تلاوت کرتے ہیں بڑی سریلی آواز. سارے پرندے جمع ہو جاتے ہیں اس کے گردا گرد اور ان پر ایک کیفیت تعلیم سر جکائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. جب سب پر کیفیت آ جائے سب ایک کو پکڑ کر شکار کر کے اس کو کھا لیتے. کیوں کی ساری وہ بجلس کا ایپ ہوتا ساری وہ ایک شکار کے لیے ہوتی. وہ ہم اہل علم کا حال ہوتا ہے, ہمیں بچایا کون متاثر ہو رہا ہے. ساری میری بات ہے کہ اہل توکل اہل تعقل ہو جاتے ہیں. کس سے کیا چیز ملے گی؟ ایک لطیفہ غالب علم نے اپنے بیان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک علاقے کے پیر صاحب تھے, دورہ کرتے ہیں پنجاب میں, سندھ میں پیروں کے دورہ ہوتا ہے, دورے پر آئے, دورہ کر رہے تھے تو کم کہیں بیماری کی وجہ سے بہت کمزور ہوئے ہوئے. مریضوں نے کہا کہ حضرت آج تب آپ بڑے کمزور ہوئے ہیں, انہیں کیا کریں, آپ لوگ روزے نہیں رکھتے آپ کی جگہ ہم رکھتے ہیں, آپ نماز نہیں پڑھتے آپ کی جگہ ہم پڑھتے ہیں, اور یہ تکلیفیں ہم برداشت کرتے ہیں آپ کی خاطر, تو لہٰذا کمزور تو خیال میں ہوتا ہے. اس کو بڑا ترس آیا, چودھری کو بڑا ترس آیا, اس نے کہا میرا ایک دھان کا کھیت ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. چاول ہوگا تو چاول کو دھان چلیے تو میں جو چاول کو دھان. انہوں نے کہا اللہ بھلا کرے, چونکہ تھے مائر پیر سے. انہوں نے کہا کہ ابھی قبضہ کرنا چاہیے, کیا پتہ ہے 1 گھنٹے بعد آدمی کا زیر بدل سکے, ابھی قبضہ کرا دے مجھے. تو لے گئے انہیں, نہ انہوں نے کہا آپ الفراد پر آپ نہیں چل سکیں گے, ہم چلیں گے وہاں پر. تو آخر تقریبوں سے دھان کے کھیتوں کے درمیان جو ہوتا ہے نا یہ کھلا منڈے ہے, یہ بہت تنگ ہوتی ہے. تو اس وقت چلنے لگے تو آدمی تو زمیندار تو چلا, پیر صاحب تجربہ نہیں تھا, چلے پھسلے, جو فصل پر گرے تو چودھری نے کہا کہ اس منڈیرے پر تو چل نہیں سکتا, پل پراٹ پر ہمارے لیے سے چلے. وہاں پر کیا چلے تو ان کو بارش ہو کر اور کھیت اپنا واپس کیا اور واپس آیا. سبحان اللہ. سچ بات یہ ہے کہ جب تک آدمی کے عمل کی اٹھان, نیت کی اٹھان, ارادے کی اٹھان آخرت نہیں بنے گی, اس بار غور کرتے رہا کریں, کرتے رہا کریں کہ میں جب عمل کرتا ہوں تو آیا میرے عمل کی اٹھان یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, اس وقت میرا دھیان اس طرف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, اس طرف دھیان لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے, اس پر مسلسل غور فکر کرتے رہا. انچری بنیاد ہے چند اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. لا إله إلا الله.